ابھی ہم اور آپ صرف رعاقبت کے موضوع پر بڑی متعدد تقریر سن رہے تھے کیونکہ وقت تو کافی ہو چکا ہے اور شیخ ہمارے یہاں پر موجود ہیں. میں سب سے پہلے ادھر ادھر جو جلسے دار کے ادھر ادھر کلاس میں کھڑے ہوئے ہیں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کرسیاں موجود ہیں, جلسے گاہ میں آپ لوگ آپ تشریف رکھیں, انشاءاللہ جو ہے کافی فائدہ ہوگا. میں اب اس کے بعد اس جلسے کے دوسرے مقرر ہمارے شہر کے حافظ جناب الدین صاحب قاسمی حفظ اللہ جو ہمارے یہاں موجود ہیں اور ان کا موضوع ہے تفسیر سورۃ عصر. انشاءاللہ اس موضوع پر ہمارے مولانا موصوف بڑے ہی مدلل اور ایک مخصوص انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنا کتاب پیش کریں گے. میں موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان پر ہمیں کتاب فرمائیں. بچے لوگ سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ادھر ادھر بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا, اور دوران تقریر میں تمام ہی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دوران تقریر کوئی بھی شخص جو ہے ہمارے یہاں پر جتنے سامعین ہیں سب اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں, ادھر ادھر آنے جانے کی کوشش نہ کریں, اس سے جو ہے خطاب کرنے والوں کو کافی دقت ہوتی ہے. لہٰذا تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ دوران تقریر خصوصیت کے ساتھ آپ لوگ اگر ہمیں پیشاب پاکانے یا کسی حاجت کی ضرورت ہو تو ہو کر آ جائیں, ورنہ دوران تقریر جو ہے اٹھنے کی زحمت نہ کریں. یہ تو صحیح فاصلے پر لگا ہوا تھا, صحیح ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدر اجلاس فضيلة الشيخ عبد الغنی صاحب حفظہ اللہ, اسٹیج پر اور جلسے میں موجود حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, فردانشین مہاجرین, عنوان تو آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ آج ہمیں سورۃ عصر کی تفسیر کرنی ہے. ہم اس سورۃ کریمہ کی تفسیر دو اعتبارات اور دو پہلوؤں سے کریں گے, ایک تذکر کے پہلو سے اور ایک تدبر کے پہلو سے. تو سب سے پہلے ہم اس سورۃ کریمہ کی تفسیر تذکر کے پہلو سے پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلے ترجمہ سن لیں. زمانے کی قسم, یقیناً تمام انسان گھاٹے سے دوچار ہیں, مگر وہ لوگ اس خسارے اور گھاٹے سے محفوظ ہیں جو چار صفتوں سے متصف ہیں. پہلی صفت ایمان, دوسری صفت نیک عمل, تیسری صفت ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہے, چوتھے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت یا صبر کی تلقین کرنا. یہی سورہ کریمہ کا ترجمہ ہے. شرح یوں کر لیں کہ یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر ایک بات یہ بتائی ہے کہ دنیا کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ اس گھاٹے سے محفوظ ہیں جن کے اندر چار صفتیں موجود ہیں۔ ان چار صفتوں کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں، حق کو ماننا، حق کے اوپر عمل کرنا، حق کی تبلیغ کرنا، اور حق کی راہ میں اگر پریشانیاں آئیں تو ان پریشانیوں پر صبر کرنا۔ ریپیٹ کرتا ہوں، حق کو ماننا، حق پر عمل کرنا، حق کی تبلیغ کرنا، اور حق کی راہ میں پریشانیاں آئیں تو ان پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا۔ حق کو لوگوں تک پہنچانا اور حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ان چاروں کو اگر تھوڑا ریڈیوس کرنا چاہیں تو اس طرح کر لیں، ماننا، عمل کرنا، تبلیغ کرنا، صبر کرنا، اور اگر اس سے بھی زیادہ ریڈیوس کرنا ہو تو معتص، میم سے ماننا، عین سے عمل کرنا، تے سے تبلیغ کرنا، سواد سے صبر کرنا، اور اگر یہ یاد نہ رہے عصمت یاد کر لو، عصمت اور ترتیب خود دے لینا، اور آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ یہ چاروں چیزیں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ان چاروں چیزوں کو اگر سمجھنا ہے تو اس بلب سے سمجھ لیں۔ اگر سورہ عصر کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے تو یہ بلب تصور میں لے آئیے گا۔ تقریبی الفہم کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ یہ بلب یہ انسان ہے، ان الانسان لفی خسر کا انسان ہے، انسان اس کے اندر جو بجلی ہے وہ ایمان ہے، اس لیے کہ بجلی اندر ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی، اسی طرح ایمان بھی اندر ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب ایمان اندر رہتا ہے۔ تو یہ بلب یہ انسان ہے، اس کے اندر جو بجلی ہے وہ ایمان ہے، اور اس بلب کے اندر جو روشنی ہے وہ عمل صالح ہے، اور آپ دیکھیں کہ بلب کی روشنی خود بلب کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی روشنی اپنے سراؤنڈنگ کو منور کیے ہوئے ہے، پورے ماحول کو روشن کیے ہوئے، یہ روشنی اس کی خود اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ روشنی دور تک ممتد اور مستاصل ہے، دور تک پھیلی ہوئی ہے، یہ روشنی کا دور تک پھیلنا یہ تواسی بالحق ہے۔ اور اس بلب کو پر دیکھیے کہ بہت سارے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، پانی کی بوندیں، اسی گرد و غبار، یہ اس بلب کے اوپر مسلط ہوتے رہتے ہیں، اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو جھیلتے ہوئے وہ روشنی پھیلاتا رہتا ہے، یہ تواسل سب ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ چاروں باتیں اس میں موجود ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ بجلی نہ ہو تو بلب روشن ہو ہی نہیں سکتا، بجلی موجود ہو مگر بلب بھی خراب ہو تو روشنی نہیں آ سکتی۔ آپ غور کریں گے تو یہ چاروں چیزیں اس بلب میں موجود ہیں اور باہم مربوط ہیں۔ ایک بار پھر سے ذہن نشین کر لیں، بجلی ایمان، بلب انسان، بلب کے اندر روشنی عمل صالح، اور یہ روشنی دور تک پھیل رہی ہے، یہ تواسل الحق ہے، اور اوپر آنے والے گرد و غبار اور حشرات الارض کی یورش اور یلغار اس کے اوپر آنے کے باوجود صبر کرنا اور روشنی کو پھیلاتے رہنا یہ تواصل سر. تو تذکر کی حد تک میں نے اس سورہ کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے تدبر کے پہلو سے اس سورہ کریمہ کو دیکھتے ہیں. اس اعتبار سے بہت ہی علمی ہے, اگر آپ سانس روک کر سننا چاہیں اور دماغ کی ساری کھڑکیاں کھول لیں اور پوری توجہ کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں تو شاید سمجھ میں آئے. تو بات یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ العصر ہے, اور عند الجمہور یہ سورہ کریمہ مکی مکہ میں نازل ہوئی. اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ العصر عند الجمہور, جمہور کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے یعنی مکہ میں نازل ہوئی. دو باتیں. تیسری بات, یہ سورہ کریمہ صرف تین آیات پر مشتمل ہے, صرف تین آیات ہے. اور چوتھی بات, ان تین آیتوں میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو مشکل ہو. الفاظ سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت سہل ممتنہ کی قبیل سے. عام طور پر اس سورہ کریمہ کے تمام الفاظ ہم اردو میں اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. پانچویں چیز, تین آیتوں میں چند جچے تلے الفاظ میں دیکھا جائے تو حقائق معارف مطالب عالیہ اور معنی دقیقہ کا ایک بہرے بیکرا کھاتے مار رہا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ معنی مطالب حقائق اور معارف کا ایک پورا جہاں اس سورہ کریمہ میں آباد ہے. اب ہم ان حقائق کی پرتیں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ایک لفظ ہے واو. عربی میں قسم کے لیے تین حروف استعمال کیے جاتے ہیں, واو با تا. واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہی ہے. والعصر, اور مزید واضح کرنا ہو تو والتین والزیتون, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, والضحا, واللیل اذا سجى, والشمس, والضحا, والسماء, والطارق, والسماء ذاتا, والعاديات ضبحا. یہ سب واو جو ہے قسم کے معنی. تو واو عربی زبان میں قسم کے لیے آتا ہے. دوسرا حروف عربی کا کون سا ہے جو قسم کے لیے آتا ہے؟ بے. عرب بولتا ہے باللہ لا فعلن کرا, اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا, باللہ لا فعلن کرا. دیکھیے بے یہاں قسم کے لیے. اور تیسرا حد تا سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ کے اندر اس حد کو استعمال فرمایا, تاللہ لا تزن اصنامکم, اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی کھٹیا کھڑی کر دینے کی تدبیر میں مصروف ہوں, تاللہ لا تزن اصنامکم, اللہ کی قسم. تو گویا عربی میں تین حروف ہیں جو قسم کا معنی دیتے ہیں, واو جو یہاں والعصر میں, بے باللہ لا فعلن کرا, تو سورہ انبیاء میں تاللہ لا تزن اصنامکم. اچھا لفظ قسم یہ قرآن میں ہے؟ قسم جی ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اگر تمہیں علم ہوتا تو تم جانتے کہ یہ انتہائی عظیم الشان قسم ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, گویا کہ لفظ قسم بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. اب آئیے قسم کا معنی سمجھ لیتے ہیں. قسم کہتے کس کو؟ تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے. قسم کا معنی سمجھ لیتے, واٹ از دا میننگ آف قسم, واٹ از دا میننگ آف اوت سوئر, کیا مطلب ہوتا ہے قسم کا. آئیے قرآن حکیم سے پوچھ لیتے. اللہ فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک, کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو بانٹ رہے ہیں. یہاں قسم کا مطلب ہے تقسیم کرنا, اور علماء بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ تقسیم کو تقدیر لازم ہے. نہیں سمجھنا, تقسیم کو تقدیر لازم ہے. مثال دیتا ہوں, ایک گلاب جامن میرے ہاتھ میں ہے اور اس گلاب جامن کو مجھے تین لڑکوں نے تقسیم کرنا ہے, کیسے کریں گے؟ تقسیم کریں گے, کاٹیں گے اس کو. تقسیم مینز ٹو کٹ, کاٹنا. ایک گلاب جامن کو تقسیم کرنا ہے تین لڑکوں میں, تو گلاب جامن کی تقسیم کے بغیر, کاٹے بغیر تین لڑکوں میں تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ گویا تقسیم کو تقدیر لازم ہے. تقسیم کوئی چیز اس وقت تک نہیں ہو سکتی اگر وہ مرکب ہے جب تک اس کو قطع نہ کیا جائے, کاٹا نہ جائے. گویا قسم کی حقیقت میں کاٹنا داخل ہے, اور قسم آدمی اس وقت کھاتا ہے جب سامنے والے کو اس کی بات میں شبہ ہوتا ہے, اور قسم کھاتا ہے تو سامنے والے کا شک کٹ جاتا ہے. شک کو کاٹنے کے لیے قسم کا لفظ استعمال ہے. مخاطب کے شبہ کو, ریت کی تنابوں کو, شکوک و شبہات کی رسیوں کو قسم کاٹ دیتی ہے. گویا کی لفظ قسم کے اندر کاٹنے کا مفہوم شامل ہے, اور تقسیم کو تقطیع لازم ہے, جسے میں نے منطقی انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. مثال لے لیں, اللہ تعالی نے حضرت آدم سے فرمایا, بہت پیاری مثال ہے, ساتروں کا سنو, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو بنانے کے بعد آدم سے کہا, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کر لو, اور دیکھو فکلا من حیث شئتما, جنت میں جہاں چاہو جاؤ, جو چیزیں چاہو بلا روک ٹوک رغدن کھاؤ, کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن یاد رکھو, ولا تقربا هذه الشجره, یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب مت جانا, ورنہ جنت سے نکال دیے جاؤ گے, ظالم ہو جاؤ گے. فتکون من الظالمین, اور ایک جگہ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا, کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے نکال دیے جاؤ. تو اگر ایسا کرو گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے. اب وہ ہر جگہ جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لیکن اس درخت کے پاس نہیں جا رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے کہا, فرما دیا تھا, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره, اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا تھا اس درخت کے قریب جانا. اب شیطان آتا, فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما, کیا خوب کھا رہے ہو تم, کھا رہے تو گھوم رہے جنت میں. اچھا وہ کیا ہے؟ ارے بولے اس کی طرف اشارہ مت کرو. وہ ایسا درخت ہے کہ اگر ہم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو جنت سے نکال دیے جائیں گے, ظالم ہو جائیں گے. یہ ہمارے رب نے کہا ہے. آج کی تم جمعہ جمعہ آٹھ دن کے, تم کو کیا معلوم؟ میں تو تم سے پہلے کہوں, تمہارے سامنے تو جنت بنی نہیں. میں تم سے پہلے کہوں, میرے سامنے تو تمہارا پتلا جنت کا بنا ہے, تم کو کیا معلوم؟ ارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کرک کر پھل کھائے گا تو نکال دیا جائے گا. یہ الٹی پٹی بنا رہا ہے کہ کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. اس بات اور نفی ہاں یا نہ, اور ایک معمولی منطق کے طالب علم کو معلوم ہے کہ اس بات اور نفی کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں ایک اس طور شک ہاں یا نہ کروں یا نہ کروں. اس بات اور نفی کے پلڑے اگر ایک محاذات میں آ جائے کوئی راجے نہ ہو, اس بات اور نفی کے پلڑے مساوی ہو جائے اسی کو شک کہتے ہیں. کروں نہ کروں, کروں نہ کروں, یہ شک ہو گیا. اب دیکھا یہ اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا نہیں تو نکال دیے جاؤ گے. میں نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. اس بات اور نفی کا پلڑا یہاں برابر ہو گیا ہے. اب لوہا گرم ہے, ہتھوڑا مار دو. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں تمہیں تمہارا کرتا ہوں. دیکھو قسم کھایا تو دلہما بغر دونوں کو شیشے میں اتار لیا, قسم نے ان کے شک کو کاٹ دیا, قسم نے ان کے شک کو کاٹ دیا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر جب شک پیدا ہوا اس بات اور نفی کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے, کروں یا نہ کروں, کھاؤں یا نہ کھاؤں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, میں تمہارا خیر کھاؤں اس پر میں قسم کھاتا ہوں. وقاسمہما قسم کھانا تھا کہ دونوں شیشے میں اتر گئے. دیکھیے ان کے اس ریب کو, ان کے شک کو ابلیس کی قسم نے کاٹ دیا. پتا یہ چلا کہ قسم کی حقیقت میں کاٹنا ہے, اس لیے کہ یہ شک کی رسی کو کاٹ دینے والی چیز ہے, اسی وجہ سے اس کو قسم کہا جاتا ہے. قسم کی حقیقت میں کیا داخل ہے؟ تقطیر, کاٹنا, کٹ. یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں, پیغام ہے کہ اللہ کی حرام کردہ ایک چیز کو, اللہ کی منع کردہ چیز کو ایک چیز ہے, اللہ کی ایک حرام کردہ شے کھاتا ہوں. وقاسمہما قسم کھانا تھا کہ دونوں شیشے میں اتر گئے. دیکھیے ان کے اس ریب کو, ان کے شک کو ابلیس کی قسم نے کاٹ دیا. پتا یہ چلا کہ قسم کی حقیقت میں کاٹنا چاہیے, اس لیے کہ یہ شک کی رسی کو کاٹ دینے والی چیز ہے, اسی وجہ سے اس کو قسم کہا جاتا ہے. قسم کی حقیقت میں کیا داخل ہے؟ تقطیر, کاٹنا, کٹ. یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں, پیغام ہے کہ اللہ کی حرام کردہ ایک چیز کو, اللہ کی منع کردہ چیز کو ایک چیز ہے, اللہ کی ایک حرام کردہ شے, اللہ کی ایک منع کردہ, منع کی ہوئی چیز کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے ماں باپ جنت سے نکال دیے گئے, تو ہم کس خواب و خیال میں ہیں کہ زندگی بھر وہ کام کرتے رہے جس سے اللہ نے ہم کو منع کیا ہے. جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دے دی ہیں ان حرام چیزوں کو استعمال کرتے رہے اور ممنوع چیز کے قریب جاتے رہے. اگر ایک ممنوع شے کے قریب جانے کی وجہ سے, ایک حرام کردہ شے کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے ماں باپ جنت سے نکال دیے گئے, تو سر سے پیر تک جو لوگ اللہ کی منہیات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, محرمات میں ڈوبے ہوئے ہیں, حرام کردہ شے کو استعمال کر رہے ہیں, وہ کس سامنے ہے جو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا؟ صرف ایک غلطی کی وجہ سے. شاعر نے بہت اچھا کہا, تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي ترك الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله اخرج ادم منها الى الدنيا بذنب واحد. تم گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہو اور امید یہ رکھتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی, ونسيت یہ بات بھول گئے, ان الله اخرج ادم منها الى الدنيا بذنب واحد. اللہ نے ایک چیز سے روکا تھا, ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا, ان اللہ اخرج آدم منہا الى الدنیا بذنب واحد. آدم کو حوا کو اللہ تعالی نے ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال کر کے دنیا میں پھینک دیا. ایک پیغام ہے, بہت خوبصورت پیغام ہے کہ ہمیں اللہ کے محرمات کے تعلق سے کتنا اسٹرکٹ ہونا ہے, کتنا کیئرفل رہنا ہے. قسم, قسم آپ کی کیوں کھاتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ آدمی معتبر نہیں ہوتا, اس وجہ سے کروں گا, وہ آدمی معتبر نہیں ہوتا. بھائی میں ایسا کروں گا, وہ کیا کرے گا سب جانتے ہیں تجھ کو. تو ایک تو وہ آدمی معتبر نہیں ہوتا, اپنے کو معتبر بنانے کے لیے وہ آدمی قسم کھاتا ہے. اور ایک معتبر تو ہوتا ہے مگر بات اتنی عجیب ہوتی ہے کہ مخاطب اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو آدمی کو قسم کھانی پڑتی ہے کہ میں جو بات میں کہہ رہا ہوں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہی ہے. تو قسم آدمی دو وجوہات سے کھاتا ہے, ایک تو غیر معتبر ہوتا ہے, معتبر نہیں ہوتا تو اپنے کو معتبر بتانے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے, اور دوسری وجہ قسم کھانے کی یہ ہے کہ وہ خود تو معتبر ہوتا ہے مگر بات جو کہی جا رہی ہے, جو بات کہہ رہا ہے مخاطب, اس کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لہٰذا یہ قسم کھا کر کے یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں بات بالکل صحیح ہے, اس وجہ سے آدمی قسم کھاتا. اچھا, اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں اپنی ذات کی قسم کتنی مرتبہ کھائی ہے؟ 10 مرتبہ. اچھا, 10 مرتبہ یاد رکھو. ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں, نوٹ کرو گے تو کتاب بن جائے گی. تو اللہ تعالی نے پورے قرآن حکیم میں اپنی ذات کی قسم 10 مرتبہ کھائی ہے, بقیہ تمام مخلوقات کی اس نے قسم کھائی ہے. جن جن مخلوقات کی قسم کو اس نے مناسب سمجھا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات کی قسم کیوں کھائی؟ کیا وہ اس کے نزدیک عظیم الشان ہے؟ نہ. دو وجوہات سے کھائی ہے, ایک تو یہ کہ میں اپنی ان مخلوقات کی قسم کھاتا ہوں یہ تمہارے نزدیک عظیم الشان ہے, میرے نزدیک نہیں. دوسرے یہ جن چیزوں کی میں قسم کھا رہا ہوں در حقیقت یہ دلیل اور شاہد یہ چیزیں دلیل ہے میری اس بات پر, یہ گواہ ہے میری اس بات پر, یہ بینہ ہے میری اس بات پر, یہ شاہد ہے میری اس بات پر, یہ گواہ ہے میری اس بات پر. اللہ اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا مخلوقات کی کہ وہ بہت عظیم ہے اس کے نزدیک, نہ, وہ تمہارے نزدیک عظیم ہے اللہ کے نزدیک نہیں. اور دوسری وجہ, ان مخلوقات کی قسم اس وجہ سے کھاتا ہے کہ ان مخلوقات سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, انہی کو دلیل بناتا ہے اپنی بات پر کہ دیکھو یہ تو تمہارے سامنے ہی موجود ہے دلیل کے طور پر, گواہ کے طور پر, شاہد کے طور پر, جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی گواہی تو یہ چیز دے رہی ہے. تو اللہ اپنی ذات کی بھی قسم کھا سکتا ہے اور اپنی مخلوقات کی بھی قسم کھا سکتا ہے, لیکن الٹا نہیں ہو سکتا. بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک, وعن سعد بن عبید ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمع رجلا یقول لا بالکعبۃ فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لا يحلف بغیر اللہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد کفر و شرک رواه الترمذی فی کتاب الایمان والنذور. حضرت امام ترمذی ترمذی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان والنذور کے اندر لائے, راوی حضرت سعد بن عبید. حضرت سعد بن عبید فرماتے کہ میں نے متبع سنت, بہت بڑے متبع سنت صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ قسم کھا رہا ہے, لا بل کعبہ, نہیں کعبہ کی قسم, کعبہ کی قسم کھا رہا ہے, اللہ کے گھر کی قسم کھا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس آدمی کو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے. ایک نقطہ مدعو رکھا جائے, کعبہ ہمارے نزدیک کتنا محترم ہے, اللہ تعالی نے اس کو حرم بنایا, آمین بنایا, اپنا گھر کہا, لیکن اس کے باوجود جس کے اندر ایک وقت کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے, اللہ نے اس گھر کی قسم کھانا چاہتے ہیں, حرام ہے. لا بل کعبہ, ہاں یہ کہہ سکتے کعبہ کے رب کی قسم. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس آدمی کو غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی تھی، حالانکہ اس نے بہت عظیم شان چیز کی قسم کھائی تھی۔ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف ہم پانچ وقت منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، وہ قبلہ جس کے اندر ایک وقت کی نماز نمازوں کے برابر، اس کی قسم کھانا جائز ہے۔ یہاں ماں کی قسم، باپ کی قسم، ماں قسم، ارے وہ اور بڑا تین مار رہا ہے، ماں کی قسم کھا کر، ماں قسم، باپ کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے سر کی قسم۔ اور اگر سر کٹ جاؤ تو قسم کھانے کی ضرورت، تیرے سر کی قسم، پوری کھیتی بن جائے، تیرے سر کی قسم، ماں قسم، تیرے باپ کی قسم۔ ارے جب کعبہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک سوال، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کی قسم، کلام اللہ کی قسم، لیکن قرآن رکھا ہوا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس قرآن میں جس پر آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں اس کے اندر جلدیں ہیں، مخلوق ہے، کاغذ ہے، مخلوق ہے، تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ ہاتھ رکھ کر قرآن حکیم پر قسم کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جلد مخلوق ہے، کاغذ مخلوق ہے، اور تصور قسم میں یہ ساری چیزیں جو مخلوق کے داخل ہو جاتی ہے، لہذا ہاتھ رکھ کر جو قرآن قسم، قرآن عظیم پر قسم کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جلدے اور کاغذ جو مخلوق ہے وہ بھی تصور قسم میں داخل ہو جاتی ہے، ہاتھ رکھ کر قرآن پر قسم کھانے کی وجہ سے، جو علماء نے بنایا جائز کہا ہے۔ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اسی مسئلے پر اتنے کوڑے مارے گئے ہیں امام اہل سنت کو، کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی کو مار دیے جائے تو ہاتھی چنگار کر کے بھاگتا، وہ یہ کہتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے، ظاہر ہے کہ قرآن جو کلام اللہ ہے وہ غیر مخلوق ہے، اور یہ قرآن جس کے اوپر ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اللہ کا کلام ہے، مگر جلد بھی تو ہے، کاغذ بھی تو ہے، لہذا کاغذ بھی اور ماں بہن دفتر جو دفتیاں ہیں جو جلدیں ہیں وہ بھی تصور قسم میں داخل ہو جاتی ہیں، لہذا ہاتھ رکھ کر قرآن حکیم پر قسم کھانا علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی غیر اللہ ہے، یعنی دفتیاں جلدیں غیر مخلوق، مخلوق ہیں تو اور غیر اللہ کی قسم کھانا ناجائز۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لا یحل بغیر اللہ، اس آدمی کو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کیوں؟ فإنی سمعت، ایک نقطہ یہ لیا کہ کوئی مسئلہ بیان کرو، کوئی حکم لگاؤ اور شریعت کی کوئی بات بولو تو نبی کی بات پہلے پیش کرو، کہا گیا لا یحل بغیر اللہ، اس آدمی نے کہا کہ کعبہ کی قسم، اس کو کعبہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ کعبہ مخلوق ہے، اس کو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحابی کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر و شرک، جس آدمی نے غیر اللہ کی قسم کھائی تحقیق کی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ دیکھو صحابی حوالہ دے رہے ہیں کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بات بھی بیان کی جائے شریعت کے نام پر، جو حکم پیش کیا جائے، جو مسئلہ بتایا جائے، اس پر دلیل یا تو قرآن حکیم کی ہو یا دلیل پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کی ہو، یہ بھی نقطہ ملا ہے۔ یہ تو بات رہی قسم کی، قسم کے اوپر ناگا کا زبیاں نہیں، عربی کا ایک شاعر ہے، جی چاہتا ہے وہ شعر آپ کے سامنے پیش کروں، وہ ایک سانپ کا کھول نقل کر رہا ہے، فقالت یمین اللہ افعل انی رأیتک مسحورا یمینک فاجرا، وہ بولتا ہے سانپ، فقالت فقالت یمین اللہ افعل انی رایتک مسرورا یمینک فاجرا. سانپ بولتا ہے اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا, ایسا نہیں کرنے کا, اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے جیسے تیرے اوپر جادو کیا ہوا ہے, پاگل پاگل دکھائی دیتا ہے. اور یمینوں کا فاجرہ, تیری قسم غلط ہے, تیری قسم غلط ہے, تیری قسم قسم غلط نہیں کہ یمینوں کا فاجرہ, فاجرہ میرا غلط نہ کہتا سنیا نہیں جو قسم کے بارے میں کہا. بیدی کا ایک شعر یاد آیا قسم غلط کے اوپر, بہت پیارا شعر پیش کر دیتا ہوں. کہتا ہے نرسید محضر زندگی و ثبوت محکمہ یقین. نرسید دنیا کا سب سے مشکل شاعر ہے. نرسید ترجمہ مشکل ہے, چل جائے کہ آدمی اس کے لفظوں کی گہرائیوں میں جائے. نرسید محضر زندگی و ثبوت محکمہ یقین کہ گواہ دعوے باطل تو دروغ تو تو قسم غلط, قسم غلط ہوتا ہے. جیسے ڈابے کو سبیانی نہیں کہا یمین کا فاجرہ, کیا بولتا ہے, زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا, اس لیے کتابہ بے بنیاد, گواہ جھوٹا اور قسم غلط تھی. فقالت یمین اللہ افعل انی رایتک مسرورا یمینک فاجرا, تیری قسم غلط تھی. اور بیدی نے کہا کہ نرسید محضر زندگی و ثبوت محکمہ یقین کہ گواہ دعوے باطل تو دروغ بو تو قسم غلط, تیری قسم غلط. تو ابھی ہم قسم تک پہنچے ہیں, قسم کا مفہوم ہم نے ابھی متعین کر دیا. خلاصہ کیا نکلا کہ قسم کے اندر لفظ قسم کی حقیقت میں کاٹنا داخل ہے. قسم کس وجہ سے کھائی جاتی ہے, تاکہ مخاطب اگر شبہ میں مبتلا ہے تو اس کا شبہ کٹ جائے, مخاطب کو اگر پیش کی گئی بات میں شک ہے تو قسم کی وجہ سے اس کا شک کٹ جائے. قسم کی حقیقت میں قطع کٹ داخل ہے. سمجھا گیا, قسم means to cut, cut. اب آگے بڑھیں جو واو کی بحث تھی, واو کی والعصر زمانے کی قسم. اے اے اے زمانے کی قسم, دیکھو عربی میں دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اور عصر معنی بھی زمانہ ہوتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں میں فرق کیا, فرق بتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ العصر ہے, عصر نام ہے اس کا, ایسے ہی ان تیسویں پارے کے اندر ایک سورت ہے اس کا نام دہر ہے, اس کا مطلب بھی زمانہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب بھی زمانہ ہوتا ہے. تو مل فرق بین ہذین لفظین, ان دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اب دہر کا اور عصر کا مطلب سمجھ لیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عصر کیوں کہا. آپ کی تحویل کے لیے, تخویف کے لیے, ڈرانے کے لیے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عصر استعمال فرمایا ہے. اب ہم عصر پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق بتا دیں. دہر کا مطلب ہوتا ہے من اول الدنیا الى آخرہا, جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی. اول دنیا سے آخر دنیا تک کے بیچ کا جو دورانیہ ہے, جو استرسال ہے, یہ استرسال, یہ دورانیہ, that is called دہر. من اول دنیا الى آخرہا, دنیا جب سے بنی اور جب تک رہے گی ختم تک, یہ پورا کا پورا دورانیہ دہر کہلاتا ہے. اچھا عصر کس کو بولتے ہیں؟ اسی دورانیے کا, اسی دہر کے ایک جز کو, بے جز نہیں تالا قصورا, چاہے لمبا ہو یا چھوٹا ہو, اسی بڑے دورانیے کے ٹکڑے کا نام عصر ہے. جیسے ہم کہیں عصر النبوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, عصر الخلفائے راشدین, خلفائے راشدین کا زمانہ, عصر بنی معاویہ کا, بنی معاویہ کا زمانہ, عصر بنی عباس, بنو عباس کا زمانہ. اب دیکھ رہے ہیں, دہر نہیں کہہ سکتے آپ, عصر کہہ سکتے. اور ایسے ہی آپ کہیں گے عصر الانسان, انسان کا زمانہ. اب انسان کا زمانہ بولے تو انسان کا زمانہ کیسے, حیاتہ من ولادتہ الى وفاتہ, جب سے پیدا ہوا موت تک کے, پیدائش سے لے کر موت تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے, جو استرسال ہے, جو دورانیہ ہے, اس دورانیہ کا نام عصر ہے. اور اس کا دوسرا نام عمر, عصر اور عمر ایک ہی چیز کا نام ہے, عصر الانسانی عمر الانسانی. انسان کا عصر کیا ہے؟ ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, خلفائے راشدین کا عصر, بنی معاویہ کا عصر, اسی طریقے سے بنو عباس کا عصر. تو انسان کا بھی عصر ہے. عصر کیسے؟ حیاتہ من مرحلے زمانی اسی غیر اور دورانیہ کا نام آسرہ. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کی حقیقت میں دو باتیں داخل ہیں، تیزی اور نچوڑ. اے اسی وجہ سے لائے گا. چلیے اس لفظ کا تائجن ہم قرآن حکیم کی ایک آیت سے کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان جیل میں پہنچے، دو نوجوان جیل میں پہنچے. یہ جو حضرت یوسف تھے تو بے گناہ جیل میں گئے تھے. آج بہت سارے لوگوں کو بے گناہ جیل میں ٹھوک دیا ہے. یہ بھی بیچارے بے قصور، معصوم، بے گناہ، ان کو بے قصور ہونے کے باوجود جیل میں پوچھ دیا گیا. القیا وراسی، بھیج دیا گیا ان کو جیل میں. ان کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں آئے. دیکھو غور سے سنو، ودخل معه السجن فتیان، دو نوجوان بھی، دو چھوکرے، یہ جیل میں آئے اور کہا بہت اچھے آدمی آپ پہلے سے جیل میں ہیں اور بڑی اچھی جمے گی ہماری، آپ ہمیں بہت اچھے آدمی دکھائی دیتے. اب رہنے لگے. دونوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، خواب لے کر کے حضرت یوسف کے پاس آئے. ایک بولتا ہے قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، جیسے اعصر عین صادر. ایک بولتا ہے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا. کہا کیا؟ کہا کہ میں انگور نچوڑ کر کے شراب بنا رہا ہوں، میں شراب نچوڑ رہا ہوں. آسارا یا اصل میں نچوڑنا، پتا یہ چلا کہ اصل کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے. اور اللہ نے یہ لفظ استعمال اس وجہ سے کیا زمانے کے لیے، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لیمو کو نچوڑ دیا جائے کوئی مشین دوبارہ رس کو نیبو میں لیمو کے اندر دوبارہ نہیں بن سکتی. گنے کا رس ہے، گنے کو نچوڑ کر کے اس کا رس نکال کر باہر کر دیا جائے. سائنس دانوں نے ابھی کوئی ایسی مشین نہیں بنائی ہے کہ گنے کے نچوڑے ہوئے رس کو دوبارہ گنے میں ڈال سکے. ایسے ہی بتایا گیا، ارے تمہاری زندگی اسی طرح نچوڑ رہی ہے، نچوڑی جا رہی ہے. ایک ایک لمحہ جو تمہاری زندگی سے نکل رہا ہے دوبارہ تمہاری زندگی میں اسی طرح نہیں آ سکتا جیسے کہ نچوڑے ہوئے لیمو سے دوبارہ لیمو کا رس ڈال دینا، نچوڑے ہوئے گنے کے اندر دوبارہ گنے کے رس کو ڈال دینا جس طرح ناممکن ہے، ایسے ہی تمہاری حیات سے اگر ایک لمحہ مائنس ہو گیا، نکل گیا، تو اس لمحے کو پوری کائنات دے کر بھی اپنی زندگی میں واپس نہیں آ سکتے. گویا عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے. اور اسی وجہ سے نماز عصر کو عصر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پورا دن نچوڑ کر کے تھوڑا سا اور رہ گیا ہے، عصر کے بعد ٹائم کیا رہتا ہے. یہ عصر کا مفہوم اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے عصر کہا ہے. لفظ عصر لا کر کے تخویف کی گئی، ہول پیدا کیا گیا، تخویف کی گئی، ڈرایا گیا، اے انسان تو کتنی غفلت میں ہے، تیری زندگی کا جو لمحہ مائنس ہو گیا، دوبارہ نچڑ گیا، دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں ڈال سکتا. جیسے لیمو کا رس نچوڑنے کے بعد رس کو دوبارہ لیمو میں نہیں ڈال سکتے، ایسے ہی جتنے لمحات تیری زندگی سے نچڑ گئے وہ دوبارہ تیری زندگی میں واپس نہیں آ سکتے. کتنا احمق ہے وہ انسان جسے فرد جرم سنائی گئی رات میں کہ تمہیں اس جرم کی وجہ سے دفعہ 302 کے تناظر میں کل صبح پھانسی دینے کا حکم ہے. انت محکوم علیہ بالاعدام، تمہارے لیے پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہے اور ان قریب تمہیں خشب اعدام کے اوپر پھانسی کے تختے کے اوپر لے جایا جانے والا ہے. الا خشب الاعدام، پھانسی کے تختے پر تم کو لے جایا جانے والا کل صبح 5:20 پر. اب بولو جس آدمی کو شام میں یہ فرد جرم سنائی گئی اور یہ بات بتا دی گئی کہ کل صبح 5:20 پر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. اب یہ آدمی کیا کرے, تمام قیدیوں کو بلا کر کے کیک کاٹے, ڈانس کرے, ناچے گائے, دنیا کا اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ لمحہ لمحہ جو گزر رہا ہے تو موت کے تختے سے اتنا ہی قریب ہوتا جا رہا ہے. اب تو خوشیاں منا رہا ہے, کیک کاٹ رہا ہے. در حقیقت شیطان نے ایک وسوسہ ذہن میں ڈال دیا ہے کہ موت کو بھولنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عیاشیوں میں مشغول رہو تاکہ موت یاد نہ آئے, عصر یاد نہ آئے. کسی کہنے والے نے سچ کہا کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر ایک بھائی نے سرج سے جانا, ایک برف بیچنے والے سے میں نے جانا. ارے وہ بازار میں چلا چلا کر بیچ رہا تھا, بول رہا تھا ارے رحمو میں یسوب رسوا نہیں. ارے اس آدمی کو اوپر رحم کرو جس کا راسو مال جس کا سرمایہ بگڑتا ہے. رحمو میں یسوب رسوا نہیں. ارے جس کا سرمایہ جلدی سے اسے لے لو اور میرے اوپر رحم کرو, پرم بھیج رہا تھا. اس لیے کہ جتنے لمحات گزر رہے ہیں برف پگھلتی جا رہی ہے, اور عقل مند تاجر وہ ہے جو جلدی سے سرمایہ کو کرنسی میں تبدیل کر لے. یہ عمر بھی یہ عصر بھی طرح کی کا سرمایہ ہے. ارے ایک ایک لمحے کو بیچ کر کے کرنسی سیدھی کرو ہاتھ رکھنے کام آنے کے لیے. لیوا پیسے تو نہیں رہے سب کے تم ننگے رہی ننگے لو کیا دے گا وہاں ننگی نہ آئے گی کہیں چھوڑ دیا ننگے آئے گی کیا چھوڑے گی کیا ہاں تو گزرے گی سب کے سب ننگے ہو یہاں ننگے ننگے ہوں گے تو یہی تبدیل کرو نا. سرمایہ کو بیچ کر کے کرنسی لے لو, سرمایہ کو جلدی سے بیچ کر کے کرنسی میں تبدیل کر لو تاکہ وہ کرنسی میدان میں شروع بتا رہا سکے. اور اوپر لفظ عصر دل دہلانے کے لیے کافی ہے. جیسے کہا گیا والا عصر زمانے کی قسم, آدمی حیبت زدہ ہو جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور کسی کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اسے میں نے برف بیچنے والے سے سمجھا. سورہ کریمہ کے وقت میں تو تہر اور عصر کے درمیان فرق سمجھا ہے. اچھا عصر کا مفہوم سمجھا ہے کہ عصر کے مفہوم میں عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل, نچوڑنا ٹویسٹ سکویز نچوڑنا داخل. ایک مفہوم اور اس کی حقیقت میں داخل ہے, تیز روی سوئفٹنیس, اور تیزی سے زندگی کے لمحے گزر رہے. دلیل دلیل یہ ہے تقریباً ایوت احدکم ان تکون له جنۃ من اعناب نخیل تجری من تحتها الانہار لہو فیہا من کل ثمر فاصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابہا اعصار فیہ نار فاطرقت. ایک آدمی نے باغ لگایا, بوڑھا ہو گیا. اب بتاؤ اس بڑھاپے کے عالم میں اگر اس کا باپ جل جائے, چھوٹے چھوٹے بچے ہو, ذریۃ ضعفاء کمزور بچے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے ہو, اور اس کا باپ جل جائے تو اب دوبارہ زندگی اسے مہلت دے گی کہ دوبارہ باپ بنا سکے تاکہ اس کے بچے اس باپ کے اوپر زندہ رہ سکے؟ نہیں. تو ایک احسار آیا, احسار کا مطلب ببولا, ولوین ولوین. ایک ببولا آیا, ایک آندھی آئی اور تھوڑی دیر کے اندر پورے باغ کو اڑا کر کے لے گئی, خاکستر کر دیا. تو احسار کے اندر تیزی داخل ہے. جس طرح عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے, ایسے ہی عصر کی حقیقت میں تیزی داخل ہے. ارے احمق آدمی, عصر کی رفتار تک احسار جیسی ہے. عصر کی رفتار تیزی سے چل رہی, گویا کہ عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے اور عصر کی حقیقت تیزی داخل ہے. ارے جلدی سے اس عمر کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا کر کے گرنسی سیدھی کر لو, نوٹ سیدھی کر لو, ورنہ پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. اس کو ہم زمانہ بولتے ہیں, اس کو میں نے قرآن حکیم اور عربی زبان کے اسلوب سے ثابت کیا. اور زمانہ ایک ایسی چیز ہے, میں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے کا میں کیا گالی نہیں دے سکتے, گانے کا میں ہوں. دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدینی یا یودینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار بخاری کی کتاب تفسیر القرآن، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کا ایسے کتاب تفسیر القرآن کرنے لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ کہہ رہا مجھے تکلیف دیتا ہے میرا بندہ ابن آدم، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، کیسے؟ زمانے کو گالی دیتا ہے، یہ سب بہت دہرا زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں میری صفت ہے نہیں، میری صفت نہیں بلکہ بتایا گیا بی ایتی لم زمانے یعنی گرد شیعیم تقلبات لیل و نہار کی نکل میرے ہاتھ میں، گردش لیل و نہار کی نکیل میرے ہاتھ میں، بیت الامر گردش ایام کی نکیل میرے ہاتھ میں، تقلبات لیل و نہار کی نکیل میرے ہاتھ میں، بیت اقلب اللیل و نہار میں جس طرح چاہتا ہوں رات کو اور دن کو پلٹتا رہتا ہوں میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کوئی زمانے کو گالی دے تو سمجھو مجھے گالی دینے والا ہوگا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کل جب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلط ہے، یہ زمانے کو برا بلا کہنا ہوگا۔ فلک کے ستم ستم شعار ایسا بولتے، ارے ایسا فلک، فلک سے مطلب زمانہ، ایسا آسمان جو گھوم رہا ہے، ارے اس کی عادت ہی ظلم کرنے کی ہے، فلک کے ستم شعار، ہمارے شعرا بیٹھے ہوئے ہیں اصلاح کریں اس عقیدے کی، فلک ارے بھائی ان کی اصلاح کرے گا، شریعت بھی ان کی اصلاح کرے گی نا، اب وہ تو نہیں کریں گے جو شعر و شاعری نہیں آتی بیچاروں، اصلاح کریں، فلک کے ستم شعار، وہ فلک جو گھوم رہا ہے زمانہ کا کس میں ہے، اس کی عادت اس کا شعار یہ ظلم کرنا، بتائیے زمانے کو گالی دی گی نہیں شاعر نے، فلک کے ستم موت کا ظالم پنجہ، جی موت کا ظالم پنجہ زمانے کو گالی دے رہا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اس کے اوپر مقرر کر رکھا ہے، فلک کے ستم شعار، شاعر اصلاح کرے، غلط تصور ہے یہ، موت کا ظالم پنجہ غلط ترکیب ہے، اور آگے بڑھ کر کے یہ کہنا کہ اتفاق سے ایسا ہوا، آپ یہ سمجھ لیں اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، کوئنسیڈنس کوئی معنی نہیں رکھتی شریعت کے اندر۔ اب کوئی کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، غلط جملہ ہے، اصلاح کرے آدمی اپنی اس زبان کی، حسن اتفاق سے ایسا ہوا، غلط جملہ ہے یہ، سوء اتفاق سے ایسا ہوا، حرام ہے ایسا جملہ کہنا، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتفاق سے ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ منصوبہ بندی اس کے پیچھے ہے، اتفاق کس چڑیا کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے، واٹ از دا میننگ آف کوئنسیڈنس، جی اتفاق کیا چیز ہے، اتفاق کا مطلب کوئنسیڈنس، اس کا مطلب یہ اتفاق سے ہو رہا ہے، ارے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ پالیسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ منصوبہ بندی اس کے پاس ہے، یہ کائنات بغیر مدبر کی نہیں ہے، بغیر متصرف کی نہیں ہے، تو جب مانتے ہیں کہ مدبر الامر وہ تمام امر کی تدبیر کرتا ہے تو کوئی چیز اتفاق سے کیسے ہو سکتی ہے، اور سوء اتفاق چہ مانا درد، حسن اتفاق چہ مانا درد، اتفاق سے ایسا ہوا چہ مانا درد، نصار اور شعرا عقیدے کی اصلاح کریں، اگر اس طریقے کے جملے استعمال کرتے ہیں، یہ جملے بیچارے شریعت کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک انتہائی خلیص قسم کی بکواس ہے، اتفاق عجیب بات ہے، یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کلیات کے متجدی آتے ہیں، بہت سارے لوگ معتزلہ معتزلہ چلاتے رہتے ہیں، معتزلہ کے عقیدے معلوم ہے ان کو، خوب پڑھا رہے ہو معتزلہ معتزلہ، کبھی پڑھا ہے معتزلہ کو، ہاں یہ وہیں سے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے، جب کوئی چیز ہوتی ہے تب اسے علم ہوتا ہے، جزیات کے مان لو یہ وہیں سے آیا ہو، تو سوء اتفاق ایسا ہوا غلط، کوئی چیز نہیں، حسن اتفاق کوئی چیز نہیں، کوئنسیڈنس، یہ سب عقیدے سے منحرف اور کجرو لوگوں کی زبان، کجرو لوگوں کی زبان، اور ایسے ہی شرک ہے. شومیہ قسمت غالب استعمال کرتا ہے, بڑے بڑے شعرا استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑا تیر مارا ہے, تیرا عقیدہ خراب ہو گیا, ستیاناش ہو گیا تیرے عقیدے کا. شومیہ قسمت, ارے قسمت کی نہ ہوسک ہیر مار رسی بھی, ارے میری قسمت خراب اور میرا وقت برا چل رہا ہے, زمانے کو گالی دینے والا کاروبار کیسے چل رہا ہے شیخ صاحب, ارے وقت برا چل رہا ہے, مسلمان کی زبان لاج چھوتے نہیں کہو گے تو کیا ہو, اللہ کو گالی دے رہے ہو مسلمان ہو کر کے, عقیدے کا علم نہیں ہے, ایک ایک پیسے کا علم جانتے ہو اور عقیدے کا علم نہیں ہے, اور عقیدے کے نام پہ نہ جانے کیا کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے, خراب نکلی عقیدہ ہے اور اس کو مضبوط کریں تو عقیدے کے نام پہ تم نے کیا سیکھا, کیا سیکھا آپ کا عقیدے کے نام پہ, یہ عقیدہ ہے وہ عقیدہ کہتے. شومی قسمت دلیل, دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما قدر الله وما شاء فعل فان لو تقطع عمل الشيطان. رواه مسلم في كتاب التقدير. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی کتاب القدر کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک, اللہ طاقتور مومن کو زیادہ محبوب رکھتا ہے, زیادہ پسند کرتا ہے, حالانکہ دونوں کے اندر خیر ہو پھر کل خیر, اور دیکھو جو چیز نفع بخش اس کی حفظ کرو, تشریح کا موقع نہیں, مومن کے اندر تشریح کا موقع نہیں, تشریح کا سکتا ٹائم نہیں ہے, یہ ہے زیادہ ما ان کو اس ٹائم بلا میرا تاجس اور اللہ سے مدد مانگ اور آج بھی مت کر. اب اس آخری ٹکڑے سے مجھے استدلال کرنا ہے, اسی پر آ رہا ہوں, وہی نصاب کشے ہوئے, اگر کوئی مصیبت تیرے اوپر آ جائے تو تو یہ نہ بول کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, بیٹا بیمار ہو گیا اسپتال میں لے کے مر گیا, ارے میری قسمت خراب تھی اس کو اپنا ہاسپٹل کے اندر لے جاتا تو زندہ بچ سکتا تھا, حرام ہے کہنا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی نصاب کشے ہوئے, اگر کوئی مصیبت تیرے اوپر ہلاک کر لو نفاق کرنا ہوتا تو اگر اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا, اس لیے کہ آئیے بول اگر مگر تب تو عمل الشیطان, یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے, یہ شیطانی عمل ہے, کتنے لوگ ہیں جو اس شیطانی عمل کے اندر ملوث ہیں, جی اس شیطانی عمل میں ملوث ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, یہ مشرکانہ عقائد ہیں. یہ معاملہ رہا زمانے کا, ابھی ہم پہنچے ہیں والعصر. تقدیر کے بارے میں ایک اور چیز بول دوں, یہ کہنا کہ میری قسمت خراب ہے, قسمت کا ایک چیز کو نکتا نکتا, میں کہوں بھائی میرے اوپر مصیبت آ گئی, پھر دکان چل گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا, اب میں کہہ دوں میری قسمت خراب ہے, اس میں کیا برائی ہے, برائی ہے اس لیے کہ قسمت کا عالم کون, اللہ تجھے کس معلوم ہے یہ خراب ہے اچھا ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا چیز تو تم ناگوار سمجھ رہے ہو تمہارے لیے بہتر ہے, تم کو کیا معلوم جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ تمہارے لیے خیر, اور تم کو کیسے معلوم یہ بری ہے, تم یہ دعویٰ کر رہے ہو میں قسمت کا عالم ہوں, یہ دعویٰ کہ میں قسمت کا عالم ہوں اس جملے کے اندر موجود ہے, اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا کہ کوئی کہے میری قسمت خراب ہے, یہ عقیدہ ہے, آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کی قسمت خراب ہے. والعصر زمانے کی قسم, چلیے اس کے لیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے کہ کتنی اہم سورہ دلیل, یہ حدیث ہے وان ابی مدینہ الدارمی کی وقار کا صحابہ قال کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر والعصر ان الانسان لفی خسر ثم يسلم احدهما على الاخر رواه الطبراني في المدن الاوسط وجاء الالباني بهذا الحديث في الصحيحه اور علامہ الالباني اس حدیث کو صحیحہ کے اندر لے لیا, حدیث صحیح. ابو مدینہ دارمی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی جب ملتے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم. اور یہ جو ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہو اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ ابھی میں نے آپ کو دیکھ کر کے اڑا دیا یہ بتانے کے لیے. دور ہو تو آدمی ہاتھ اٹھا میں نے کیا کر دیے دور ہو لیکن قریب. السلام علیکم. ارے آگے بڑھ کر کے ہاتھ ملا لینا تو سن رہا ہے نا. ہاتھ اٹھا رہے علماء نے صحیح نے کہا اس کو یہ ثابت ہی نہیں حدیث سے. ہاتھ ملا السلام علیکم. ایسا چل رہا ہے دو صحابہ جب ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتا جب تک سورہ عصر کو نہ سنا لے. ابھی تو ہم عصر پڑھ رہے ہیں یہ ختم کب ہوگی؟ عصر زمانے کی قسم عصر کی قسم. اب آگے بڑھے. اللہ مقسم العصر مقسم بھی آگے مقسم والے آ رہا ہے ان انسان لگے کچھ دیر پہلے قسم کھائی گئی. قسم کھانے کے بعد ایک بات کہی گئی بولتا ہوں. پہلے قسم کھا کر کوئی بات کہنا یہ کیا ہے؟ یہ قسم کھا کر کے کوئی بات کہنا یہ عربی کا ایک انتہائی حسین اسلوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل دعوے سے پہلے آ جاتی ہے. یہ حسین اسلوب ہے اس لیے کہ زمانہ دلیل ہے کہ انسان گاڑے میں دلیل پہلے دعوی بات میں. دعویٰ یہ ہے کہ تمام انسان گاڑے میں دلیل دلیل زمانہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسم کھا کر کے کوئی بات کہنے میں اسلوب کی خوبی یہ ہے کہ دلیل دعوے سے پہلے آ جاتی ہے. اس لیے کہ عصر یعنی زمانہ دلیل ہے شاہد ہے بینہ ہے گواہ ہے. اور بعد میں بات کہی گئی انہیں انسان رہے. چلیے آج انسان انسان کے اوپر بحث کر لیتے ہیں. ایک بات بولتا ہوں نوٹ کرو اور سلوگن بنا لو ذہن کی دیوار کے اوپر لکھ لو. دیواروں کے اوپر بہت سارے پوسٹر لگائے جاتے ہیں. آپ اپنے ذہن کی دیوار پر یہ پوسٹر لگا لو. کون سا پوسٹر لگانا ہے؟ سائنسدانوں کے لیب میں سامان بنتے ہیں اور قرآن مجید کے لیب میں انسان بنتے ہیں. یاد ہوا؟ ریپیٹ کر رہا ہوں. سائنسدانوں کی لیب میں لیب میں انسان ڈھلتے ہیں انسان بنائے جاتے ہیں. اے اے کیا کتاب ہے میرے روپے کھڑے ہو رہے. ایسی عظیم کتاب ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے جس کا ایک ایک لفظ سراخوں پر رکھے جیسا سراخوں ایک ایک حرف سونے کے پانی سے آپ سر سے لکھے جانے کے لائے. بے شک تمام انسان ارے سائنسدانوں کی لائف میں تو سامان بنتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں انسان کیسے ڈھالے جاتے ہیں میری لائف میں. انسان کیسے بنتا ہے اگر میری لائف میں نہیں آیا اور چار چیزیں اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوئی اپلائی نہیں کی گئی تو وہ سامان ہے وہ انسان نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنا مشکل تو نہیں ہے قرآن بہت آسان ہے. وہ تو ہوا اڑا رکھا ہے لوگوں نے قرآن سمجھ نہیں آتا. قرآن بہت آسان ہے مطلب یسر نہ قرآن لکھ بھی کہیں سارے مدت ہے وہ قرآن کوئی سمجھنے کے لیے تیار کوئی سمجھانے والا قرآن بہت آسان ہے سمجھ رہا ہے. اب تک مجھے سمجھا آپ سمجھ نہیں آیا. ان الانسان تمام اچھا یہ الف لام جو انسان کے اوپر ہے اس کتنا کا ہے جنس کا ہم جنس کا مانتے ہیں. طلبا بیٹھے میں بول دوں میں جنس میں جو حکم ہوتا ماہیت کیوں کرو اور استغراق میں افراد کیوں اے چلو چھوڑو سمجھ میں کیا آئے گا. تو ان الانسان لفی خسر یشمل جمیع بنی آدم جنس میں تمام آدم کی اولاد خسارے میں کھاتے میں ہر آدمی کھاتے کھاتے میں. یہاں عربی میں ایک لفظ آتا ہے خسارہ. علماء کی بارگاہ میں بڑی عزت اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک بہت پیارا نقطہ غالباً علامہ شرقاوی کی بک پڑھ رہا تھا میں کتاب کا نام ہے یتیمۃ الدہر فی تفسیر سورۃ العصر عربی میں ہے. نقطہ لکھے خسارہ یہاں کہا جا سکتا ہے لفی خسارہ کہا جا سکتا ہے یا خاصی کہا جا سکتا ہے فی لانے کی کیا ضرورت ہے لا لانے کی ضرورت ہے خاصی کہہ دیا جاتا ہے فی لا لانے کی کیا ضرورت ہے, خاسر خسر لانے کی کیا ضرورت ہے, خسارہ کہہ دیا جاتا نبی خسارہ کہ لبی خسر, اور خسران تو قرآن میں آیا وہ کہہ دیا جاتا خسران المبین. بہت بڑا نقطہ علماء کی بارگاہ میں بڑی عظمت اور پورے ادب و سلوک کے ساتھ. دیکھو عذر خسر عسر فول اس وزن کے اوپر عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ صفت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. اگر ایسا ہو جائے تو اس کی تلاش نہیں ہو سکتی. دلیل دوں, حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ ہے, ایک جگہ پہنچے تو ایک لڑکے کو دیکھا منڈی مروڑ دی, اس کو مار دیا. حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا, آپ نے اس کی منڈی مروڑ دی, مر گیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. نکرا خسرا, نکرن خسرن عذرن جرعا. تو نکرا, اب بتائیے نکرا, آپ نے ایک غلط کام کیا ہے. ایسا کون سا غلط کام, جو تو لڑکے کو مار دیا آپ نے, اب بتائیے لڑکے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نا, تلافی نہیں ہو سکتی. ایسا نقصان جس کی تلافی نہ ہو سکے وہ پروز میں فول آتا ہے. جیسے نکر ہے ایسے ہی یہاں خسارہ کہا گیا, خسر کہا گیا, کہ ایسا نقصان جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ زندگی سے ایک لمحہ اگر مائنس ہو گیا تو یہ ایسا خسارہ ہے کہ دوبارہ اس لمحے کو واپس زندگی میں لایا نہیں جا سکتا. جیسے مردے کے اندر زندگی نہیں ڈالی جا سکتی, ایسے ہی حیات کے اندر سے نکلا ہوا لمحہ دوبارہ زندگی میں نہیں لایا جا سکتا. یہ ایسا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہے. تو ناقابل تلافی مفہوم کو بتانے کے لیے فول کے بدل کا لفظ ہے. اس وجہ سے خسارہ نہیں لایا گیا, نہیں تو پوری عظمت ختم ہو جاتی جملے کی. اے کیا کلام ہے, اللہ سبحان اللہ, قربان جاؤں اللہ. بیان انسان ایسا نہیں بول سکتا. یہ سورہ کریمہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے کہنے والے ہمارے نبی نہیں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, بلکہ کوئی اور ایسی ذات ہے جو کلام کے نشے و فراز پر اس طرح قادر ہے, اس قدر واقف ہے کہ آدمی کے وجدان کو مہکا دے, آدمی کے وجدان کے اوپر حیرت و استعجابات کا جہان لا کے عالم تاری کر دے. خسر کا مفہوم بتائیے گا, فی کیوں لائے گا, فی یہ دیکھو فی کی فی کا مطلب سن رہا ہوں. یہ ایک سکہ جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا. اب کیا بولیں گے آپ, سکہ پانی میں سکہ ڈال دیا, سکہ کہاں چلا گیا, یہ نیچے چلا گیا. اب بولو سکہ تمام طرف سے پانی سے گھرا ہوا کہ نہیں, دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے, یہ فی ہے ظرفیت کے لیے. اس کا مطلب انسان چاروں طرف سے خسارے میں گیا ہوا ہے, نقطہ یاد رکھا جائے, کہیں نہیں ملتا نقطہ. یہ لفی خسر, اگر چار اوصاف اس کے اندر نہیں ہے, چاروں طرف سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے خسارے میں ہے, میں فی ظرفیت کے لیے. جیسے میں نے مثال دی کہ یہاں میں نے 5 روپے کا سکہ ڈال دیا تو پانی کے اندر چلا گیا. اب بولیے یہ کہاں ہے, نیچے سے پانی گھیرے ہوئے, دائیں سے گھیرے ہوئے, بائیں سے گھیرے ہوئے, اوپر سے گھیرے ہوئے, چاروں طرف سے نقصان سے گھیرے ہوئے. اب اس چاروں طرف سے گھیرے ہوئے نقصان کے درمیان انسان کھڑا اس سکے کی طرح, یہ اس خسارے سے نکل سکتا ہے اگر اس کے اندر چار سکے گھیر لیا ہے خسارے میں سے پانی. قرآن حکیم کے اسرار کی طرف تدبر کی طرف اگر قدم بڑھایا جائے تو بڑا عجیب لگتا ہے, بڑا عجیب لگتا ہے, بڑا عجیب لگتا ہے. اس اعتبار سے قرآن حکیم انتہائی دلکش اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. تو قسم کھائی گئی. اچھا ایک نقطہ اور یہ بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ یہ نہ کیا جائے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے, اللہ نے قسم کھائی ہے اس لیے کہ آپ کھا سکتے ہیں. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں, تو آپ کہہ رہے قسم کھاتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ترجمہ نہ کیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے قسم یاد فرمائی, قسم یاد فرمائی, ٹھیک ہے. لیکن اگر قسم کھانا بھی بول دیجئے تو کوئی زیادہ مفہوم کے اندر گڑبڑی نہیں ہوتی, اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صفت جو ہم انسان کے لیے بولتے ہیں اللہ کے لیے بولتے ہیں, مگر جب ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں تو وہ مفہوم نہیں ہوتا. جو مفہوم ہم انسان کے اوپر اطلاق کرتے ہوئے اس صفت کا لیتے ہیں وہ مطلب نہیں ہوتا. جی لہذا ترجمے کے اس میں نہ پڑھا جائے, لہذا قسم یاد فرمائی گئی, اللہ نے قسم یاد فرمائی, ٹھیک ہے, اچھا ترجمہ. تو والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے میں. ابھی یہاں تک پہنچا کون کون سی صفت ہونا کہ گھاٹے سے نکل آئے آدمی. پہلے تو ایمان ہونا, ایمان. اب آئیے پہلے ایمان ہم آپ کو سمجھا دیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو. تصدیق اور ایمان میں فرق ہے. تصدیق امر مشہود اور امر غیر مشہود, امر غائب اور امر مشہود دونوں کی تصدیق ہے. میں تصدیق کا مطلب سمجھا رہا ہوں. اے زید آ گیا, اچھا اچھا دل سے آپ نے کہہ دیا, یہ تصدیق. اوکے اوکے دل سے آپ نے اوکے کرے تو تصدیق کا مطلب اوکے. اوکے یاد رہے گا تصدیق کا مطلب, یاد رہے گا کہ تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ تو اوکے اوکے یہ تصدیق. لیکن امر غائب کی تصدیق اگر آپ کریں گے تو یہ تصدیق ہو, ورنہ تصدیق کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ تکذیب ہوتا ہے, اور ایمان کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ کفر ہوتا ہے, وہ کفر ہوتا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے برادران یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے ان کا کپڑا اتار کر کے وہ ایک گھیر میں زبا کر کے اس کے خون سے لکپت کر کے متلطخ کر کے لاتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں. وہ جاؤ عشاء, وہ جاؤ ابا عشاء, یا شام کے وقت ہے. یہ شام کے وقت کیوں ہے؟ پہلے رات نا, اس لیے کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا, جھوٹ ان کے چہرے میں ظاہر ہو جاتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ فیس از انڈیکس آف مائنڈ, اس لیے کہ چہرہ اندر کا آئینہ ہوتا ہے. خوب رو رہے ہیں, پتا لگ جاتا ہے جھوٹے مکار ہیں, رو رہے ہیں لیکن اندھیرا رہے گا تو چھپ جاتے ہیں چہروں کے تاثرات. زیادہ شام کے وقت آئے ہو, یہ جاؤ اللہ عشاء ان یبکون, شام کے وقت آئے روتے ہوئے تاکہ ان کے چہروں سے ان کا جھوٹ نہ پڑا جائے. ہم لوگ ریس کرنے لگے, دوڑنے لگے, یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے بعد بھجا دیا تھا, ایک بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين, اگر کہ ہم سچ بولے لیکن آپ اس پر ایمان نہیں لائے. یہ دیکھیے حضرت یعقوب نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے. یہاں ایمان لفظ استعمال ہوا, یعنی امر غائب کی تصدیق کرانا نہیں ہے, دینی محض تصدیق کرانا نہیں ہے. جی امر غائب کی تصدیق کرانا, اور تصدیق چاہے امر مشہود کی ہو چاہے امر غائب کی ہو, دونوں کی تصدیق ہو سکتی ہے, لیکن ایمان امر غائب کی تصدیق کرانا. دلیل الف لام اللہ کی طرف سے ہمارے رسول جو کچھ لے کر کے آئے دل سے اس کی تصدیق کر دینے کا نام ایمان. اور صرف تصدیق کا بھی نہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا, آپ نے تصدیق کیا تو زبان سے بولیے. اقرار باللسان, اور آدمی بولنے میں بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. لہذا تیسری چیز عمل بالارکان, عمل کر کے بتاؤ. لہذا یہ تینوں چیزیں لگ موجود ہیں, تصدیق بالجنان, اقرار باللسان, عمل بالارکان. لہذا علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ الایمان قول وعمل, ایمان نام ہے قول اور عمل کا. عمل قلب, قول قلب تیاریوں کہہ لیں, دل سے تصدیق, زبان سے اقرار, اور آزا و جوارے سے عمل, ایمان. اچھا یہاں رک کر ایک نقطہ یاد کریں, بہت عجیب و غریب نقطہ. ایمان, ایمان کا مطلب سمجھ میں آ گیا, تین چیزوں سے ہوگی, تصدیق دل سے, زبان سے اقرار, اور عمل سے اس کی شہادت. برابر یہ سمجھ میں آ گیا ایمان کا مطلب سمجھ میں آیا, امر غائب کی تصدیق لوگوں ایمان کی. اچھا اور تصدیق کرنا دل سے, زبان سے اقرار کرنا, اعضا سے عمل کرنا, لیکن اس ایمان کے چھ ارکان ہیں اور برانچ ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره قال صدق قال فتعجبنا له فتعجبنا منه يساله ويصدقه قال ذاك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم رواه مسلم مسندي حضرت امام احمد بن حنبل کی حدیث کتاب مسلم مسند کی روایت اس طرح ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے ایک لمبی روایت ہے شرح حدیث جبریل کو مسند احمد کے اندر اتنا ہی یہ پوری حدیث ہے وہ میں پڑھ لوں وہ آتے پوچھتے ایمان کیا ہے مل ایمان ایمان کیا ہے اب فرماتے ہیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان اور رسلی رسولوں پر ایمان جتنے کتاب ہے ان پر ایمان اور یوم آخرت مرنے کے بعد زندگی اس کے اوپر ایمان اور چھٹی چیز ہے اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان دخل رہے عمر رہی کڑوی اور میٹھی تقدیر کے اوپر ایمان یہ چھ چیزیں ارکان ہیں جب وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو وہ کون تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے بولے اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا جبرائیل تھے آئے تھے وہ دین کی بڑی بڑی باتیں بتانے کے لیے دین کے نشانات اور اہم نشانات بتانے کے لیے آئے تھے پتا یہ چلا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں اچھا اور برانچز کتنی ہیں بے شمار 60 سے زیادہ وہ 60 یا 70 یہ قسم کو بتانے کے لیے آتے ہیں میرا خیال ہے کہ تعداد اس سے مراد نہیں ہوتی دلیل دلیل یہ حدیث پاک وہاں نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بزرع و سبعون او بزرع و ستون شعبة فافضلها قول لا اله الا اللہ وادناها حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے یا 60 سے بھی زیادہ برانچز ہیں شعبہ کہا گیا شعبہ شعب شعبہ تم کہا تو برانچ جیسے یہ درخت ہے نا درخت یا ایک نقطہ سمجھاتا ہوں نقطہ سمجھاتا ہوں برانچ شعبہ برانچ اب بتائیے کہ ایک بیج ہے بیج اس کو درخت بول سکتے کہ نہیں بیج سے یہ بیج ہے ایمان اور جب یہ درخت نکلا تو اسی ایمان کا اسی بیج کا ایکسٹینشن ہے دیکھو دے ارے بیج یہی میں تو درخت ہے تو جو بیج سے نکلا وہ وہی تو ہے جو اس میں ہے وہ وہی تو ہے جو اس میں لہذا وہ جو باہر ہے وہ بھی ایمان ہی ہے یا یوں کہہ لو کہ اندر سے باہر آئے تو ایمان اندر سے باہر آ جائے تو اسلام اور اسلام باہر سے اندر آ جائے تو ایمان بن جاتا ہے اسی وجہ سے ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہیں دونوں اور کسی کہنے والے نے بالکل صحیح کہا الایمان بلا عمل کالشجر بلا ظل و ثمر کہ ایمان ہو مگر عمل نہ ہو تو ایمان اس درخت کی طرح ہے جس کا سایہ نہ ہو جس کے اندر پھل نہ ہو دیکھا درخت سایہ نہ دے پھل نہ دے تو اس درخت کیا ہوتا ہے تو ایمان کے اندر اگر عمل نہ ہو کتنا منٹ ہو باقی جی تو ایمان اور عمل سوال دونوں لازم و ملزوم بلکہ یوں کہیے کہ عمل جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایمان کا ایکسٹینشن ہے جیسے بیج کا ایکسٹینشن ہے درخت تو دونوں لازم ہوتا ہے الگ نہیں کر سکتے دوسرے کو زیادہ یہ کہنا کہ ایمان ہم بتائیں گے عمل نہیں بتائیں گے غلط بات ہے اس لیے کہ عمل جو ایمان کا ایکسٹینشن ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی بات کریں گے ایمان کی بات بتائیں گے جی اس کا یہ ایمان اور عمل ہوا اس کے بعد تواصل بھی حق تواصل بھی سوال حق کا مطلب کیا ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما انزل علی محمد و علی رسول کے اوپر جو کچھ اترا وہ حق بس سیدھی سی بات سیدھی بات اور حق اسی وقت کوئی چیز ہو سکتی ہے جب اس کے اندر دو باتیں پائی جائے ایک تو اخلاص دوسرے مطابق وہ کام اللہ کے لیے کیا گیا اور رسول کے طریقے کے مطابق کیا گیا تب وہ کام اچھا عمل عمل صالح ہوتا ہے کیسے؟ ایک بتا دیتا بھائی، جیسے آپ نے تازہ کھانا رکھ دیا پلیٹ میں، جب تک تازہ ہے تب تک صالح ہے، باسی ہو گیا فاسد ہو گیا، عمل صالح ہے کھانا صالح، کھانا فاسد. اور نقطہ یہ ہے کہ جب تک کھانا تازہ کھائیں گے تو نفع بخش ہے، اور کھانا اگر باسی ہوگا کھائیں گے تو نقصان دے. اس کا مطلب عمل صالح کا نتیجہ اچھا ہے اور عمل فاسد کا نتیجہ خراب ہے. اور عمل صالح کب بنتا ہے؟ عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائے، اخلاص یعنی اللہ کے لیے کیا گیا اور دوسرے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو، تو کہیں گے کہ یہ عمل صالح، یہ عمل صالح. اور تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر، تو ریا نہیں ہونا چاہیے، سما نہیں ہونا چاہیے، شہرت، اور تیسری چیز مصلحت دنیاوی نہیں ہونی چاہیے. یہ تواصل ہے، تواصل اس سب آپ حق کو لے کر کے آگے بڑھیں، اور دنیا بھر کی مصیبتیں آئے تو مصیبتوں کو صبر کیجیے. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وقت بہت کم ہو گیا، اور آخری دو چیزوں کو ہم صحیح طریقے سے واضح نہیں کر سکے. ان شاء اللہ موقع آ تو ان شاء اللہ اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا بھی ٹائم لگ رہا ہے. تواصل اللہ تعالیٰ کے سب سے سر کی سب آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میں نہیں کروں اچھی سمجھ بھی فرمائے، بات بتاؤں الحمد للہ رب العالمین.